salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 23 400 przypadków COVID-19 w Polsce, ponad 11 000 chorych wyzdrowiało. O odradzaniu się polskiej turystyki po pandemii koronawirusa mówi prezydent Andrzej Duda. Nowy Jork przechodzi do pierwszej fazy otwierania miasta. Za tydzień rozpocznie uruchamianie gospodarki. Do prawie 23 400 wzrosła liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 1051 zakażonych osób, wyzdrowiało ponad 11 000 chorych. Dziś resort zdrowia poinformował o 221 nowych przypadkach zakażenia COVID-19. Nie odnotowano przypadków śmiertelnych. Na tym etapie rozwoju epidemii udało się ustabilizować liczbę nowych zakażeń, ocenia profesor Włodzimierz Gut, doradca głównego inspektora sanitarnego. Mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że obowiązujące do tej pory obostrzenia pozwoliły na ograniczenie rozwoju epidemii w Polsce. Udało się ustabilizować liczbę przypadków na stosunkowo niskim poziomie i to jest sukces. Z drugiej strony nie jest dobrze, że ona nie spada. Gdzie indziej w tej chwili już schodzi poniżej naszego poziomu. Dowodem tego, że nie mamy zbyt komfortowej, jest to, że niektóre państwa, które już otwierają granice dla cudzoziemców, jeszcze nie wpisały Polski na listę turystów do przyjęcia. Od dziś, przypominam, nie musimy już nosić maseczek w przestrzeni otwartej. Nadal trzeba zakrywać usta i nos w sklepach, komunikacji publicznej czy kościołach. Wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki w Polsce odradza się także turystyka, mówi prezydent Andrzej Duda. Dodał, że dzięki środkom zaradczym podjętym przez rząd nasza gospodarka szybko podniesie się z kryzysu wywołanego epidemią. Prezydent podziękował Polakom, że korzystają z krajowej oferty turystycznej. Właściciele pensjonatów, hoteli, właściciele wszelkich usług turystycznych tutaj w tym regionie Polski, jakże bardzo na turystykę nastawionym, już mają swoich klientów, swoich gości. Dziękuję też moim rodakom za to, że usłyszeli tego wezwania, żeby korzystać z usług turystycznych w naszym kraju. To jest rzeczywiście bardzo ważne, żebyśmy się w ten sposób nawzajem wspierali i okazywali sobie solidarność. Prezydent i premier byli dziś na budowie kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej, a wcześniej sztab wyborczy głowy państwa zaprezentował spot prezentujący pozytywne efekty współpracy prezydenta Andrzeja Dudy z parlamentem i rządem. W Poznaniu był natomiast kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Rafał Trzaskowski mówił, że odpowiedzialnością rządzących i Senatu jest przygotowanie wyborów w sposób demokratyczny. Powiedział, że jego formacja jest gotowa na każdy termin, ale jak dodał, samorządowcy potrzebują czasu na przygotowanie wyborów prezydenckich. Dlatego też Jacek Jaśkowiak mówił o konkretnych datach, pytał rządzących, czy nie za wcześnie, czy oni na pewno będą gotowi, czy na pewno poważnie potraktują konsultacje. I to jest też nasz apel do rządzących, żeby w imię autorytetu państwa, który został bardzo mocno naruszony w maju, przygotować wybory w pełni demokratyczne i żeby konsultować cały proces z samorządami, tak żebyśmy to mogli zrobić ręka w rękę. Ustawę w sprawie wyborów prezydenckich Sejm uchwalił 12 maja. Zakłada ona głosowanie korespondencyjne i w lokalach wyborczych. Nad ustawą pracuje teraz Senat. 8 czerwca miasto Nowy Jork może rozpocząć uruchamianie gospodarki po pandemii koronawirusa. Oznacza to, że udało się spełnić 7 kryteriów potrzebnych, by móc przystąpić do pierwszej fazy otwierania miasta. 5 innych regionów stanu rozpocznie fazę drugą. Zostaną tam otwarte biura i salony usługowe. Nowy Jork jest amerykańskim epicentrum choroby, jednym z najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa miast na świecie. Zmarło tam ponad 20 tysięcy mieszkańców, a ponad 200 tysięcy było zakażonych. Decyzję o zamknięciu miasta podjęto ponad 2 miesiące temu. Z dnia na dzień zniknęło prawie 900 tysięcy miejsc pracy. Otwarte zostały jedynie niezbędne dla funkcjonowania firmy, jak apteki, sklepy spożywcze, banki czy stacje benzynowe. Restauracje mogły realizować tylko zamówienia na wynos. Gubernator Andrew Cuomo powiedział, że do 8 czerwca miasto będzie spełniało kryteria zdrowotne, czyli stały spadek statystyk, gotowość szpitali, testowanie i śledzenie kontaktów zakażonych. A to oznacza, że rozpocznie się działalność budowlana, produkcyjna i z pewnymi ograniczeniami detaliczna. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, gramy dla Państwa tu przy Myśliwieckiej 357. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka, Mariusz Owczarek. To Budka Suflera dziś, bo to dziś 30 maja, 70. urodziny Krzysztofa Cugowskiego. Cisza, album Budki wydany w 93 roku, nagrany w składzie Krzysztof Cugowski wokal, Romuald Lipko instrumenty klawiszowe, Tomasz Zeliszewski perkusja, Mieczysław Jurecki gitara basowa, Marek Raduli gitara elektryczna. Taka właśnie Budka była w 1993 roku. Dziękuję Państwu za listy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Cieszę się, że Państwo słuchają Trójki. Deklarują, że będą słuchać Trójki. No na ten temat, jak Państwo się zorientowali na antenie, jest coraz więcej dobrych informacji. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Nadzieję zawsze można mieć. Ocalimy świat, otrzepiemy się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tomasz Lipnicki i jego zespół Lipali. Dziś w Trójce, w tej audycji, takie właśnie dziś sobotnie, kiedy za oknem już nie ma takiego słońca jak wczoraj, ale to czasami musi padać deszcz. Nad tym też trzeba się zastanowić. Czasami musi padać deszcz, proszę Państwa. Wiem, że to są banały, ale chyba nie dla wszystkich. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Państwo piszą listy. Bardzo za nie dziękuję. Za wszystkie dziękuję. Za te mniej optymistyczne też, bo one pozwalają nam spojrzeć na tę sytuację z drugiej strony. Jak śpiewa artysta, both sides of the story, tak śpiewa artysta Phil Collins. Jemu chodzi mniej więcej o to, że każda sytuacja ma dwie strony i ta też ma dwie strony. Pan Darek pisze do skrzynki o adresie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To jest długi list. Państwo pozwolą, że ja zacytuję tylko fragment. Pan Marek nie może wrócić do radia, jednocześnie sądząc się ze swoim pracodawcą. Panie Darku, zgoda, tak, nie może wrócić do radia, no ale przecież pan Marek, o ile się orientuje, to jeszcze nie sądzi się ze swoim pracodawcą. Chyba, że o czymś nie wiem. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Kdybych se narodil před 100 lety, v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy k své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamických od něku zelvovat. Kochal by jí pěští, chybala 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc mieszałaby czeski i polski, szprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Se narodil před 100 lety, byl bych vazačem kněh. U procházku dělal bych od 5 do 5 a 7 zatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Urodził przed 100 laty i z tobą spotkał. W ogrodzie u Lariszów rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910 a za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Cieszyńska z koncertu Grupa Mozarta, Jaromir Nochawica i Artur Andrus. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Państwo piszą. Pan Przemysław konkretnie pisze. Co z gitarą i piórem? Brakuje tej audycji i martwi nieobecność Janusza Deblesema. Audycja ze wszechmiar misyjna, promująca dobry tekst i autentyczność. Potrzebna od 35 lat, również dziś. Co dalej? Panie Przemysławie, o ile się orientuję, to Janusz Deblesem

Jaromir Nochawica, nasz wielki przyjaciel. Pozdrawiamy, pozdrawiamy przyjaciół tam gdzieś z południa, za naszą granicą. Idnes. Gitarą i piórem w czwartkowy wieczór na antenie Trójki audycję poprowadzi. Oczywiście, nie może być inaczej. Janusz Deblesem. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Państwo piszą listy, a ja czytam także na antenie. Pan Grzegorz pisze tak. Dzień dobry. Panie Mariuszu, proszę skończyć już z tą wazeliną. To nic nie da. Zniszczyliście to, co było tak piękne, co dawało radość słuchania, czekania na piątki i sobotnie poranki z panem Markiem. Jestem rocznik 71. Komuna nie zniszczyła tego, co wam się udało, Grzegorz. Panie Grzegorzu, jakby to panu powiedzieć, mam wrażenie, że chyba pomylił pan adresy mailowe. Watched it coming up Winslow down South Park Boulevard. It was looking good from tail to hood. Great big fins and painted steel. Man, it looked just like the Batmobile with my old man behind the wheel. Well, you could hardly even see him in all of that chrome. The man with the plan and the pocket comb. But every night it carried him home, and I could hear him saying, don't you give me no Buick. Son, you must take my word. If there's a God in heaven, he's got a silver Thunderbird. You can keep your Eldorados and the foreign cars absurd. Go down in a silver Thunderbird. Got up every morning while I was still asleep, but I remember the sound of him shuffling around right before the crack of dawn. It's when I heard him turn the motor on. But when I got up, they were gone. Down the road in the rain and snow, the man and his machine would go. Oh, the secrets that old car would know. Sometimes I hear him saying, don't you give me no Buick. You can't take my word. Son, you must take my word. If there's a God in heaven, he's got a silver Thunderbird. You can keep your Eldorados and the foreign cars absurd. Me, I wanna go down in a silver Thunderbird. Down the road in the rain and snow, the man and his machine would go. All the secrets that old car would know, I still hear him saying, don't you give me no Buick. Son, you must take my word. If there's a God up in heaven, he's got a silver Thunderbird. Keep your Eldorado. You can't take my word. And the foreign cars absurd. Me, I wanna go down in a silver Thunderbird. Me, I'm going down. Me, I wanna go down in a silver Thunderbird. Ah. Trójka. Program trzeci. Searching like everybody else, can't say nothing different about myself. Sometimes I'm an angel and sometimes I'm cruel, and when it comes to love I'm just another fool. Yes, I'll climb a mountain, I'm gonna swim the sea. There ain't no act of God, girl, could keep you safe from me. My arms are reaching out, out across this canyon. I'm asking you to be my true companion, true companion, true companion. So don't you dare and try to walk away. I got my heart set on our wedding day. I've got this vision of a girl in white. Made my decision that it's you, alright. When I take your hand, I watch my heart set sail. I'll take my trembling finger and I'll lift up your veil. Then I'll take you home, and with wild abandon make love to you just like a true companion. You are my true companion. I got a true companion. Oh, a true companion. When the years have done irreparable harm, I can see us walking slowly arm in arm, just like that couple on the corner do. 'Cause girl, I will always be in love with you. When I look in your eyes, I still see that spot. Until the shadows fall, until the room grows dark, then when I leave this earth, I'll be with the angels standing. I'll be out there waiting for my true companion, just for my true companion, true companion, true companion. True companion znaczy mniej więcej prawdziwy przyjaciel. Mark Kohn w Trójce. Dziś za 19 minut 13. Państwo piszą mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Jest mnóstwo listów w sprawie jednego głosu, którego państwo nie słyszeli do tej pory, w sprawie powrotu na antenę Trójki. Sprawa wygląda pokrótce tak, że ów głos jest na dzwonieniu lekarskim. Nawet miałem taki niecny plan, żeby go dziś tutaj państwu ten głos na antenie przez telefon ściągnąć tutaj, żeby zabrzmiał nam w głośnikach. No ale dzwonienie lekarskie to dzwonienie lekarskie. To jest bardzo poważna sprawa. Proszę o tym pamiętać. Właśnie w tych czasach dziwnych mam wrażenie, że te takie sprawy, na które nigdy nie zwracaliśmy uwagi, takie, które się dzieją gdzieś tam same, no bo przecież wiadomo, że wszystko się dzieje samo, prawda? Żadni ludzie za tym nie stoją. Więc te sprawy banalne chyba nam się trochę przypomniały. jak to powinno wyglądać. Znowu padnie słowo nadzieja. Co ja tak z tą nadzieją? Mam taką nadzieję, że przynajmniej kilku z nas, ludzi, weźmie sobie do serca te banały, bo one są bardzo ważne. A zatem adrem. Piotr Baron, w środowy wieczór na antenie Trójki w audycji 3 wymiary gitary. Program trzeci. Kurz, skąd ten wir? życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić zawsze ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir, bomby i kule, śladu krwi? Krzyk rewolucji, noże z ust, skąd ten wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Nasz Mateusz, a właściwie Paweł, a tak naprawdę to Leski. W dwóch piosenkach Pocisk i Skąd ten wir. Mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Mnóstwo jest tych ze słowem wsparcia. Za te dziękuję, ale za te ze strony przeciwnej, że nie warto i po co i tak dalej. Również mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Za 9 minut 13. Mieliśmy przecież być bez kazy, czyść jak łzy. Po to, by znaleźć się w niebie, pomagać czasem też obcym w potrzebie. I po to, by znaleźć się w niebie, pomagać czasem też